राग यह प्रवचन परम सदय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 31 मार्च 1997 को लगभग 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बिना से बीकानेर में हुआ। राग पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। रामायण में के ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ईश्वर अंश कर वह ममई वह अंश मेरा ही अंश मेरा ही। ये मेरा ही कहने का तात्पर्य क्या है? जैसे हम लोगों ये शरीर है ये हमारे पिता का अंश है पर साथ में माता का अंश है। दोनों से माता पिता से बना हुआ आप लोगों का हमारे भाई बहनों का शरीर है। परंतु स्वयं जो है आप वो केवल परमात्मा के अंश है। आपके अंश होने में प्रकृति का साथ नहीं है। प्रकृति स्थानी करसति प्रकृति में स्थित मन सृष्टानी इंद्रियाणी है इनको ये अपना मानता है। मानो प्रकृति साथ में मिली हुई नहीं है। केवल मेरा ही अंश है केवल शुद्ध मेरा अंश है। और संसार का साथ इनके नहीं है। शरीर जो हमारा है जैसे हम परमात्मा के अंश हैं ऐसे शरीर है ये संसार का अंश है। संसार की और शरीर की एकता है और हमारी और परमात्मा की एकता है। शरीर क्षितिजल पाप गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से रचा हुआ ये शरीर है। ये सभी भाई हो बहन हो पशु पक्षी जल सर थल सर दम सर जो कुछ है सब ये सब के शरीर तो है 5 भूतों से अच्छा हुआ। तो संसार के साथ संबंध है इनका। जो धातु शरीर की है वही धातु संसार की है। ये वृक्ष लता धूप इनकी वही धातु है। तो एक धातु में बने हुए है ये। जैसे सोने से बना हुआ सोना लोहे लोहे से बना हुआ लोहा हुआ ऐसे पृथ्वी से बना हुआ है पृथ्वी है। तो 5 दूतों धातुओं से बना हुआ है ये शरीर और संसार की एक जाति है। और खुद की और परमात्मा की एक जाति है। परमात्मा संसार में परिपूर्ण है और ये शरीर में अब तक रहता है मैं शरीर में हूँ। फर्क ये होता है कि भगवान के अज्ञान कभी हुआ नहीं तो संसार में रहते हुए भी नहीं रहते और हम नहीं रहते हुए भी रहते मान लेते हैं कि हमारा शरीर है हम शरीर हैं। शरीर मैं हूं मान लेता है तो शरीर मेरा है मान लेता है। शरीर के साथ संबंध नहीं है। जैसे परमात्मा संसार में रहते हुए भी निर्देव है मया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त अद्भुत मूर्ति था निराकार रूप से शरीर में अध्यापक हूं। ऐसे ही ये भी शरीर में व्याप्त है। यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाशम लोपलिप्यते तथात्मा नोपलिप्त तथा शरीर शरीर में स्थित वो भी। तो शरीर का संबंध संसार के साथ, हमारा संबंध परमात्मा के साथ, शरीर का संसार के साथ संबंध, परमात्मा के साथ संबंध, जो संसार दिखता है इसके साथ संबंध है इनका। तो जो नहीं दिखता है वो स्वयं तो संसार में परमात्मा में नहीं दिखता है। तो न दिखने न दिखने का एक संबंध, दिखने दिखने शरीर संसार का एक संबंध, संसार की जाति का शरीर, शरीर की जाति का संसार। तो शरीर ये स्थूल शरीर संसार का नहीं है, सूक्ष्म शरीर, पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेन्द्रिया और पांच प्राण और मन और बुद्धि, ये भी शरीर संसार के सभी सब संसार का है। और हम स्वयं जो चेतन है वो परमात्मा का अंश है स्वयं साक्षात। तो शरीरों की एकता है। ऐसे सूक्ष्म शरीर जो सब्जित में गए और सूक्ष्म शरीरों की सूक्ष्म शरीरों के साथ एकता है। कारण जो अज्ञान शरीर है वो ही सब कारण शरीरों के साथ एकता है। तो शरीर शरीरों की सबकी एकता, संसार के शरीर और शरीर हमारे संबंध हम मान लेते हैं तो संबंध किससे जुड़ता है? संसार के शरीर के साथ संबंध ममता कर लेते हैं और सुख चाहते हैं। शरीर मेरा है, कुटुंब मेरा है, रुपये मेरे हैं, धन मेरा है, मकान मेरा है, ऐसा मेरा मानना होता है। मेरा मानने में आप मेरा मानते हैं, ये शरीर आपको मेरा नहीं मानता। मन षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी, मन है छठा जिसमें इंद्रिया है, ये प्रकृति में स्थित रहते हैं। और आप हम परमात्मा के अंश होते हुए परमात्मा में स्थित रहने तो शरीर में स्थित रहते हैं। मन शेषण भी प्रकृति स्थान है, वो प्रकृति को छोड़ते नहीं। शरीर है, मन है, इंद्रिया है, प्राण है, ये संसार नहीं छोड़े। संसार को ठेठ अहम तक मैंपन है, मैंपन ये भी शरीर के साथ है, ये संसार के साथ है। मैं पर शरीर की संसार के साथ, तो मैंपन को आप छोड़ते नहीं, मैंपन को पकड़ते हैं। मैंपन आपके साथ मेरा नहीं है। भगवान सब संसार में रहते हैं, मैंपन वो पकड़ते नहीं है। मेरे ममता भी अहंकार, ममता रखता नहीं, अहंकार भी नहीं रखता। ये ममता रखता है, अहंकार रखता है, तो ममता करता है वो भी संसार है। और अब अपना आप स्वयं ममता करता है संसार, ये अहम अहम ये भी संसार है। तो परमात्मा के साथ हमारी एकता है। तो निर्ममो निरहंकार, निर्मम निरहंकार जब शांति की प्राप्ति हो जाएगी, जब इसे तन संबंध तोड़ेगा तो शांति की प्राप्ति हो जाएगी। अपना संबंध जोड़ेगा तो संबंध जोड़ता है सुख से, चाहना से, सुख भोग से, सुख की चाहना से, सुख की कामना से। पहले भी सुख की कामना करी, फिर सुख की आशा होगी, फिर सुख भोगा, इसे संसार का संबंध जुड़ता है। अगर ये सुख भोग का त्याग कर दे तो संसार सुख जुड़ेगा भी नहीं। तो सुख भोग का त्याग सुगमता से कैसे होता है? ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग तीनों बताए हैं, परंतु इसमें है कर्म योग से, जो कि मैंने बताया था। संसार को सुख देना है, हमें सुख लेना नहीं है। जैसे माता अपने बच्चे को सुख देती है, आराम देती है, वो लेना नहीं चाहती है। मोह के कारण सुख होता है, बच्चे से सुख होता है, परंतु सुख देना चाहती। अब मोह न रख करके सेवा करी जाए संसार की, तो संसार सुख छूट जाता है। ये एक मार्मिक बात है, सेवा कर देने से संसार का संबंध छूटता है, टूट जाता है। सेवा लेने से, सेवा की आशा रखने से, सेवा की कामना रखने से संबंध जुड़ता है। मार्मिक बात है, ध्यान देकर सुने आप लोग। मरा हुआ आदमी ज्यादा याद आवे, विशेष याद आवे, तो क्या करो कि उनके श्राद्ध करो, तर्पण करो, दान करो, उसके लिए नारायण बलि करो, गया श्राद्ध कर दो। बद्री नारायण में ब्रह्म कमाली के श्राद्ध कर दो, उनके लिए दे दो, तो जो आप दे दो तो सम टूट जाएगा। और वर्तमान में भी सेवा कर दो, सेवा न दो, सम टूट जाएगा। सेवा लेते हैं, सेवा का आशा रखते हैं, सेवा की कामना रखते हैं, तो संबंध रहता है। आशा छोड़ जाएगा, सम छूट जाएगा। कैसे? जैसे सब भाई बहन जानते हैं, लड़का जन्मता है उसमें राजी होते हैं, लड़की जन्मते हैं उसे उतने राजी नहीं होते। क्यों नहीं आते? होते लड़की से आशा नहीं रहती कि लड़की सेवा करेगी, कमा करके धन देगी, हमारे निहाल करेगी, ये उसे आशा है। इसका संबंध नहीं जुड़ता नहीं, लड़के से संबंध जुड़ता है। लड़का हमारा रहेगा, लड़का रहेगा इतना नहीं है, इन माइयों की बड़ी विस्तृत अवस्था होती है। मेरे बहू आएगी और हुक्म चलाऊंगी, आशा रखते है। इस बार लड़का अच्छा रहता, क्यों लड़का ये सेवा करेगा, बहू आएगी तो दो सेवा करेगा हमारी, ये आशा से लड़के के साथ है। लड़की के साथ क्योंकि लड़की खुद तो सेवा करते नहीं, यार आएगा क्या, वो तो लड़की ले जाएगा, वो तो हमारे हो जाएगा नहीं, तो इसलिए हमारी सेवा नहीं, इस बार उसकी आशा नहीं रखती, आशा ही नहीं, ममता ही नहीं रहती, ईश्वर समझ नहीं रहता। तो वो जन्मती है तो ही उनकी उतनी खुशी नहीं आती, और मर जाए तो दुख नहीं होता। अरे दुख मर जाए नहीं, जानकर मार देते, जानकर गर्भपात कर देते, कोई मतलब नहीं अपना। तो ये संसार का संबंध बहुत गंदा है, केवल खाऊ खाऊ खाऊ का यही संबंध है। अब खाना नहीं मिले तो संबंध नहीं करेगा, छोरे से मिलेगा खाऊ खाऊ कर जाती है, थोड़ी सी खाऊ खाऊ मिलता नहीं, तो देऊ देऊ करता है, इस वजह से क्या संबंध रहते उसे। बहुत ही ज्यादा स्वार्थ मात्रा का अंधा हो गया आजकल, खाऊ खाऊ में बहुत ही ज्यादा अंधा हो गया, गर्भपात कर देते हैं, बहुत पाप कर देते हैं। तो ये सब का सब स्वार्थ से, आराम की इच्छा से, भोग की इच्छा से ये दशा हो रही है। तो संसार से लेना नहीं, संसार की सेवा करना है। केवल संसार की सेवा करना चाहता है, संबंध नहीं जुड़ता नहीं। जैसे किसी मेला में जाते हैं, सेवा समिति में भर्ती होकर सेवा करने के लिए संबंध जोड़ते हैं, तो मेरापन नहीं होता। मेले में खड़ा रहने पर दिन भर खड़ा रहना पड़ता है, भीड़ आ रही है, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ ऐसे जाओ, प्रबंध कर रहे हैं, प्यासे मरते हैं, भूखे मरते हैं, संबंध नहीं जुड़ता किसी के साथ, क्योंकि उसे लेना कुछ नहीं है, उनका प्रबंध करना है, उनको देना है, देना है, देना है। यार आशा हो जाती है, समझ बोल देते हैं ये मेरे को दें, तो पहला होती है आशा, ममता, और फिर भोग, उनका लेना, सारा आराम देते हैं, इससे संसार में फंसते हैं। तो संसार के संबंध कैसे छूटे? सेवा तो कर दो, लो मत सेवा करना है, वो केवल अपने पहले सेवा ली है, उस सेवा के लिए जिसका कर्जा है, इस वास्ते सेवा कर देना है, कर्जा उतर जा, और देते रहे तो कर्जा लेते रहते हैं, फिर देते रहते हैं, फिर कर्जा ले लिया, फिर दे दिया, सेवा ले ली, फिर सेवा कर दी, तो इससे संबंध तो जुड़ता है। कारण गुण संगो से सदा सदियों में जन्म सु, उस दो योनियों में जन्म होता है, तो गुण से लेने के लिए, अब लेने के लिए नहीं, देने के लिए भी संबंध जोड़े तो संबंध जुड़ता ही नहीं। कैसी विलक्षण बात है! तो लेने के लिए संबंध जोड़ना संसार से ये चीज नहीं, अब है ही नहीं। अरे संबंध जोड़ो तो भगवान से जोड़ो, भगवान से संबंध जोड़ो अपने लिए, संसार का संबंध अपने लिए नहीं जोड़ना। संसार अपना नहीं है, क्योंकि ये मिला है बिछुड़ जाएगा, जन्म हुआ है तभी संबंध हुआ, मर जाएंगे छूट जाएगा। अरे भगवान के संबंध टूटेगा नहीं, आप मानो तो न मानो, तो जानो तो न जानो, तो नई वंश है, भगवान का ही अंश है, उसका संबंध रहेगा। तो संसार का संबंध जोड़ने से परमात्मा का वास्तविक संबंध है वो टूट गया, टूटता नहीं है, भूल जाते हैं। बच्चा है खेल में लगता है, माँ बाप को भूल जाता है, रोटी खाना भूल भूल जाता है, खेल में खेल में। ऐसे हम संसार का सुख लेते हैं, इससे भूल जाते हैं। असुख ना लेकर देना शुरू कर दे तो भूल मिट जाएगी, एकदम भूल मिट जाएगी। तो संसार की सेवा करने से संबंध टूटता है, जुड़ता नहीं है। सेवा लेने से संबंध जुड़ता है, कृष्ण से संबंध है नहीं। और भगवान के संबंध किसी तरह देखो जुड़ेगा ही, भगवान का संबंध किसी तरह देखो जुड़ेगा ही, क्यों संबंध है। इस अर्थ भगवान से दूर दूर करता है तो अर्थ भक्त हो जाएगा, धन लेना चाहता है तो अर्थार्थी भक्त हो जाएगा, और ज्ञान लेना चाहता है तो जैसे भक्त हो जाएगा, अरे कुछ नहीं लेना चाहता तो ज्ञानी भक्त हो जाएगा। लेने के हिसाब से संबंध जुड़ता है, परंतु बिना लेने के संबंध असली रहता है। क्यों रहता है? कि भगवान का संबंध है, ऐसा संबंध है नहीं। संसार जितना संबंध, शरीर भी मिला है, कुटुंब भी मिला है, धन भी मिला है, घर भी मिला है, और मिला है बिछोड़ने वाला है। पर परमात्मा संबंध तो पहले से है, बिछोड़ने वाला है ही नहीं। आप माने न माने, जाने न जाने, अनुभव हो न हो, परमात्मा का संबंध टूटेगा नहीं। क्यों? आप चेतन है, परमात्मा चेतन है, परमात्मा की आपकी जाति एक है, और संसार की और शरीर की जाति एक है, एक तरह का, एक दर्द से बने हुए हैं। इस बात से ये संबंध टूट जाएगा। टूटा ही टूटी जहाँ है निरंतर, जन्मे थे उस समय में जितनी उम्र थी उतनी उम्र किसी की नहीं आ गई, जितनी उम्र आ गई उतना तो संबंध विच्छेद हो गया, उतने मर गए संसार से। अब बाकी कितना है पता नहीं, वो भी मर गया, एक दिन पट दूर हो जाएंगे। तो दूर हो ही रहे हैं निरंतर, संसार से शरीर से दूर हो रहे हैं, और परमात्मा के साथ है जो के क्यों है, सदा ही रहेंगे, नित्य रहेंगे, नित्य संबंध है हमारा। क्यों मते मान लिया? परमात्मा के साथ तो माना हुआ नहीं है, स्वतः है, और संसार संबंध के भी माना हुआ है। यहाँ बीकानेर की भाषा है, आपस में थोड़ा मिलते हैं, अरे भाई लग गया, हा भाई लग गया, जो गुजरा थू भाई लग गया, तारे मारे थू भाई लग, मतलब नहीं तुम्हारा हमारे मतलब नहीं, थू भाई लग जाता है। तो थू भाई लगने वाले भाई है तो रही, संसार के साथ थू भाई लग, शरीर के साथ थू भाई लग, ये है नहीं अपना मन। परमात्मा के साथ कभी टूटता नहीं है। आप भूल जाए, लाख चौरासी लाख जूनी में घूमते घूमते लाखों करोड़ों वर्षों तक भगवान को याद नहीं किए, कभी माना नहीं भगवान को साथ, तो भी भगवान का संबंध नहीं टूटेगा, और संसार का संबंध वर्षों लाखों रह जाएगा तो भी संसार के साथ रह जाए तो संसार सब जुड़ेगा ही नहीं, जुड़ेगा से बिजा चीज ही नारी जड़ आपसे, तो ये अपरा प्रकृति आप परा प्रकृति, आपका संबंध कैसे जुड़ेगा? जुड़ ही नहीं सकता, कैसी विलक्षण बात है। इस बात में संसार के साथ संबंध, संसार की सेवा करने के लिए रखो, जैसे सेवा सम्मति वाले संबंध रखते हैं कि वो सेवा करने के लिए, लड़ने की कोई आशा रखते ही नहीं, मिले वाले कुछ हमारे को निहाल करेंगे ऐसा नहीं रहते, सब केवल सेवा करने के लिए संबंध है, तो कोई संबंध जुड़ता ही नहीं। तो मर जाता है तो जुड़ता नहीं, बीमार हो जाते कैंप मिल जाते दवाई करते हैं, मर जाते जला देते हैं, अब रोगे कौन? तो अपना हो तो अब तो सेवा करना है तो सेवा ऐसे कर ली, अगर लकड़ी जा रहे वही सेवा कर जला दिया, वही सेवा कर। तो क्यों सेवा करने के लिए जरा संसार में, इसका नाम है कर्मयोग। सेवा करना कर्म हुआ, और उससे संबंध न जोड़ना आशा दशा, ये योग हो गया। समझ तुम योग हो जाते, विषमता कब होती है? स्वार्थ वर्ष विषमता होती है, कैसी मौज की बात है। तो केवल संसार की सेवा करनी है, सेवा करने के लिए संबंध है, तो बंधन नहीं होगा, बंधन होगा ही नहीं। ऐसे ही हमारी रीति क्या सुंदर बताई है, विवाह करके और दूसरे घर की लड़की आती है, किस वास्ते? सेवा करने के लिए। वहां बेटी थी, वहां बहू बन करके आई, बन करके बहू बन गई, बनावटी चीज ठहरेगी थोड़ी भाई, नकली चीज ठहरेगी नहीं है, वो चीज रहेगी। तो सेवा करने के लिए, सेवा करने के लिए, लेने के लिए कुछ रहे, आज सेवा लेने के लिए होता है, कहना पत्र का भी अधिकार है, हमारा अधिकार है। अरे भाई तुम तो सेवा करने के लिए आई हो, अपने माँ बाप भाई भतीजा भौजाई वो सब छोड़ करके तो अब सेवा करो, केवल सेवा, सास की सेवा, ससुर की सेवा, देवर जेठ की सेवा, जेठानी देरानी नानदानी की सेवा करना है, पर सेवा करने के लिए आए हैं, लेने के लिए आए हैं, सेवा करने के लिए। अरे सेवा करने के लिए आते तो भोजन करो, कपड़ा दो, मकान में रहो, वो भी सेवा करने के लिए, तो वो लेना लेना नहीं होगा, वो त्याग हो जाएगा, क्योंकि वहां लेने की ही इच्छा हमारे सेवा करने के लिए है। तो पतिव्रता का कल्याण हो गया, पतिव्रता उद्धार कर दे कुटुंब का, कब का लेना नहीं है, हमें कुछ लेना ही नहीं है, पति की सेवा करने पति से लेना है ही नहीं। ये हमारी रीति बहुत बढ़िया है, हमारी जो शास्त्रीय रीति है विवाह करना की सेवा करने के लिए, पति मर्जी आ जैसे करे, सास ससुर मर्जी आ जैसे करे, देव जेठ मर्जी आ जैसे करे, नंद खुशी आ जैसे करे, हम सेवा करें, हमारी सेवा हो हमारी, तो सेवा के लिए देखे वो बंधन करने वाला नहीं होगा, वो संग मुक्ति करने वाला होगा, कल्याण करने वाला होगा, उद्धार करने वाला होगा। ऐसी एक मौज की बात है, एक आनंद की बात है, कैसी खुशी की बात है। इस बात सबकी सेवा करना, अपने तो केवल सेवा करना है, सेवा करने के लिए इनका सब संबंध है, और कोई संबंध नहीं, कुछ लेना ही नहीं है। जैसे हम कथा करें और कुछ लेना का रखे और चेला बनाए तो समझ उड़ जाएगा, लेना का संबंध कोई रखे नहीं, लेना कुछ है ही नहीं। अब रोटी लेनी पड़े, कपड़ा लेना पड़े, तो लेना पड़े निर्वाह के लिए, अपने लिए लेते ही नहीं, दे तो विचार ही नहीं होता, आशा रखे नहीं दे तो विचार, देखो कैसे हमने किया है, दिया ही नहीं कुछ भी, अरे देने की लेने की इच्छा रखी ही नहीं, कभी होता ही नहीं मन में, देखो इतना सत्संग सुनते हैं, अरे एक एक रुपया चढ़ा देते तो अच्छा गाना, अब देते ही नहीं, आती ही नहीं मन में, क्यों देते ही नहीं, लेने की इच्छा ही नहीं तो क्यों मन में आवे, नहीं तो इतने रुपया वाले आदमी है देते नहीं कुछ भी। आदमियों को इकट्ठा देकर कोई ब्राह्मण आ जाता है कि लड़की है शादी करना है, कोई आशा रखता है तो खाऊं, कोई नहीं दे तो कितने आदमी होते सुनते, सब निकम्मा आदमी, कोई काम के नहीं, कोई सुनते देव तो अच्छा आदमी, तो लेने की इच्छा होते अच्छा मंदा दो होते हैं, लेना है ही नहीं, अच्छे जो मंदे होते ही नहीं, खराब कोई होते ही नहीं, देता नहीं तो हम लेते ही नहीं, और लेना ही नहीं, लेने क्या है। इस तरह से बाल बच्चों का पालन करो, घर वालों का, बहनों भाइयों, देने के लिए, लेने के लिए नहीं, क्यों सेवा करने के लिए, तो समय टूट जाएगा, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगा, निराश हो जाओ। हेतु रही तो जग जुग उपकारी होते भगवान और भगवान के भगत, और तो स्वार्थ में सकल भगवान, तो स्वार्थ रहने से क्या बनते हैं, स्वार्थ त्याग जैसे मुक्त हो जाते हैं, कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है। इस वास्ते सेवा करना लेना कुछ नहीं, सेवा करना क्यों है कि पहले लिया है, शरीर लिया है, शिक्षा ली है, इतना पालन हुआ है तो लिया है हमने, शिक्षा भी ली है तो सेवा कर दू, कर्जा उतर जाएगा, जयराम जी की दुकान बनाते हैं तो दुकान चलाना हो तो उधार देना पड़ता है, लेना पड़ता है, उधार देना पड़ता है, पहले वाला आ जाए इस वास्ते और नया देते हैं, पहले वाला आ जाए, लेना है ये नहीं, दुकान उठाने वाले क्या करे, कि जो हमारे से लेना है वो तो दे दिया, जिससे लेना है वो दे देता, ले दिया नहीं तो नहीं सही, तो दुकान उठ जाती है, तो ये दुकान तब उठेगी, ये जन्म मन तब मिटेगा, वे दे तो दे ले लें, और नहीं तो हमने देना ही लेना है ही नहीं, बस देना ही देना, सेवा करना ही करना है, तो दुकानों से मन मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। इस वास्ते ते प्राप्त मामे वह सर्वभूति हित रहता है, उनका हित करना है, उनकी सेवा करना है, उसको पहुंचाना है, अपने उनके लिए लेना है नहीं, तो ममे वंश वंश मेरा ही है, केवल मेरा, पर मन से प्रतिष्ठान कर सती, शरीर थूल को सूक्ष्म को अपना मानता है, अरे भाई ये अपरा प्रकृति है, ये तेरा नहीं है, तेरे तो परमात्मा है, परमात्मा कहते हैं ये मेरी प्रकृति है, अपरा प्रकृति, ये परा प्रकृति मेरी है, तो तुम परमात्मा के हो, परमात्मा तुम्हारे हैं। अपना प्रति बिचारी कहती नहीं कुछ, ये मानती भी नहीं, तो अपना परमात्मा हमारे। मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरा कोई, मेरा कोई शरीर स्थूल सूल काल शरीर भी नहीं है, संसार भी नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरे तो परमात्मा है, एक एक भगवान मेरा है और मेरे लिए है, वो मेरा कल्याण कर रहे हैं, और ये मेरे लिए है ही नहीं, मैं चेतन, ये जड़ मेरे लिए कैसे हो, मेरी जाति का हो तो मेरे लिए हो, इस बात मेरे लिए मेरा है ही नहीं, मेरे लिए है ही नहीं, बोझ हो जाएगी, आनंद हो जाएगी। तो आप घर में रहते हुए केवल सेवा करने का भाव रखो, सुख पहुंचाने का भाव रखो, बड़ों को भी सास ससुर आदि की सेवा करो, देव जेठ आदि की सप्त की सेवा करो, बच्चों का भी पालन पोषण करो, अपने लिए नहीं, अपने के लिए रोना पड़ेगा भाई, सोना मर गया रोना पड़ेगा, अपने लिए मानता छोरे का संबंध, छोरी का संबंध अपने लिए मानते ही नहीं। अरे बहन भाई लड़ते हैं तो मांग रहे भाई, बहन की क्यों लड़े, ये तो अपने घर जाएगी, इस लड़ाई क्यों करे, तो सिद्ध क्या हुआ, यहाँ घर रहे तो लड़ो, इसको बेटा नहीं लड़ना, ये बहन तो अपने घर जाएगी, तो ये बहन है सभी, क्योंकि अपरार प्रकृति परा प्रकृति अपनी होगी, तो आप परा प्रकृति हुए, ये अपरा प्रकृति हुई, तो है तो बहन ही, तो परमात्मा की प्रकृति ये है, परमात्मा प्रकृति आप है, तो ये बहन है, ये बहन तो अपने घर जाएगी, तुम्हारे साथ रहेगी नहीं, क्यों संसार से समझ जोड़ो, इसके साथ तो संसार का समय सेवा करने के लिए ही जोड़ो, लेने के लिए छोड़ेगी नहीं, तो मौज रहेगी, आनंद रहेगी। प्याऊ में कितने आदमी आते हैं, कितने चले जाते हैं, समझ उठता है, कितने आदमी गए, क्यों आए, कैसे गए, कैसे ही नहीं, जल तू पी गए, आना दुआना चारा दिए भी नहीं, आशा रखो तो हो जाएगा, वही जल पीने वाला पैसा देगा, कई लोग कहते पानी पांडा है, पानी पांडे दे दो पैसा, दे दो चार पैसे दे दो, तो पानी पांडा समझ हो जाता है, अपने पानी पांडा है ही, पानी पांडा समझे, पानी पांडा मतलब पानी पांडे ब्राह्मण है ना, तो पानी पांडा है वो, तो उसको दो चार पैसा दे दो, पानी पी लो तो संबंध जुड़ जाएगा, नहीं दे तो संबंध में होगी, तो पानी तो पी के दिया कुछ नहीं, तो संबंध लेके नहीं दिया, नहीं मन में नहीं आती कभी सुपने भी कि पानी पी के कुछ नहीं दिया, अरे लेना है ही नहीं, हमें तो पानी पाना ही है केवल, लेना देवे तो ना, हम पैसा नहीं, पैसा दे ना, पैसा नहीं देते हम, लेते नहीं, समझे, तो लेने की इच्छा और लेना लेने की ममता और आशा, संसार का संबंध जुड़ता है इससे, वो आशा न रखो तो लेने से भी संबंध नहीं जुड़ेगा, साधु है भिक्षा ले लेते हैं, कपड़ा ले लेते सब, पर आशा रखते ही नहीं देने पर कोई मन में आती ही नहीं, कि इतना देर सुनते हैं कोई दिए ही नहीं, याद ही नहीं आता, नहीं दे रहे, लेना है ही नहीं, इस तरह से संसार की सेवा करो, लेने की इच्छा छोड़ दो, कर्म योग हो जाएगा, लेने की इच्छा रखो तो कर्म कर्म होगा, कर्म ना बद्धते जंतु विद्या से विमुच्यते, इसे बंधता है, विद्या से मुक्त होता है, इस वास्ते अपने तो कुछ नहीं लेना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मोज में रहो आनंद से, संसार में रहते हुए नित्य नहीं होते, फंसते नहीं, सेवा करने के लिए फंसता नहीं आदमी, इस वास्ते सेवा करने से संबंध टूटता है, तो मरने के बाद भी उनको दे दिया करो। आप अपने रहते एक संत से पूछा किसी ने कि मैं महाराज मेरे छोरा थे, एक बतियों घटना मेरे को सुनाई, पढ़ी रहने पर लिखी हुई, एक सज्जन थे अच्छे ग्रेजुएट, तो उसकी स्त्री मर गई, तो अपने छोरों को भेज दिया सास के पास, वो नानी के पास जाते पड़े थे, तो वो अपने पास है, तो अब उसकी याद आ गई, तो एक संत से पूछा कि महाराज हमारे छोरे को भेज दिया हमने सास के पास, उसकी नानी के पास भेज दिया, पर उसकी याद आती है क्या करूं, तो कहा जब याद आए सौ रुपये मैंने कर दो, जिस दिन याद आवे छोरा सौ रुपये को मैं कर, जब याद आए तब कभी बीस रुपये का पचास रुपये का सौ रुपये याद मिट जाएगी, याद आते ही उनके दो कुछ उदान करो तो मिट जाएगा, वो लिया है पहले लेना चाहते हैं, उस वास्ते मन खींचता है, दे दिया भाई भाई का फूल भले ना बस जाओ भाई साहब ने करे समझा लेना ही नहीं है तो संसार के साथ संबंध देने के लिए रखो, लेने के लिए नहीं। तो मौज रहेगी, आनंद रहेगी, निर्णय लेने की आशा रहेगी। आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम। आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम था संसिद्धि कांता सुखम सुस्वाला। इस वास्ते मम ही मान सु है तो मनुष्य नहीं पर अपना नहीं माने। ये संसार की यह चीज ये जितनी मिलती है मिलकर बिछुड़ने वाली है वो संसार हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है। हमारे प्रभु है वो बिछड़ने वाले नहीं है। मिले हुए नहीं, पहले से मिले हुए। मिलेगा अगर दो होता है मानो मिल गया हमारे साथ, मिल गया बिछड़ गया वो मिला हुआ, और एक खुद मिल गया हमारे साथ ही हो गया वो मिला हुआ, तो वो मिला हुआ तो साथ रहता है। ये मिला बिछड़ा मिला हुआ नहीं, मिला है तो बड़ा आनंद रहता है, बहुत आनंद रहता है। आशा ही परमम दुखम, परम दुख होता है। मिल जाए तो भी संतोष नहीं होता, थोड़ा मिला है तो वो मिलना चाहिए ज्यादा, या ज्यादा मिल जाए तो राजी हो जाते हैं, तो और फंस जाते हैं। ये बड़ा सेवक अच्छा है हमारा, बहुत सेवा करता है, ये अच्छा है सेवा करता है, चेला है हमारा। और उसको एक आफत आ जाए बाबा जी रोएंगे बैठे बैठे, हमारे चेले में आफत आ गई, हमारा शिष्य था उसे घाटा लग गया, क्या करेगा। संसार का संबंध तो रोने के लिए ही है, और क्या होता है बताओ। रोना हो तो संसार संबंध जोड़ दो, नहीं रोना हो तो सेवा करो और संबंध जोड़ो मत। तो पहले वाला कर दिया तो उतर जाए, नया करता रो ही नहीं, मौज में रहो, आनंद से रहो। आशा वाला मरता भी दुख मूर्ख है और निराशा लगता है बोझ से, कभी हो जाते क्या है। रहने की इच्छा होने से दुख होता है ना, अपने कोई है ही नहीं, कैसे मौज होता है। ये बात है महाराज, एक बात याद आ गई मन में तक कह नहीं गए। मेरे को बुखार आया था कलकत्ते में, एंटी मलेरिया, उस मलेरिया एंटी मलेरिया। वो कहते हैं कि क्रिया यहाँ चढ़ते यहाँ चढ़ते चढ़ते यहाँ चढ़ जाए तो बढ़ जाएगा, ऐसे डॉक्टरों ने कहा। तो मैं था मेरे साथ नाची नाची थे हम दो थे, एक दिन मेरे को आता एक दिन उनको आता, ऐसे बना। तो मेरे को बुखार आता तो वो जल छान देते कर देते सब वो कर देते, उनको कह रहे मैं छान लीजिए बह देते तो सेवा कर देता। तो लोगों ने कहा एंट्री मलेरिया है थोड़े मर जाओगे, दवाई लू दवाई तुम लेना नहीं है, जस्ट लगाऊंगा लेना ही नहीं है। उसमें क्या होता है टट्टी पेशाब उल्टी तीनों साथ में, टट्टी निकले इधर पेशाब निकले उल्टी हो जाए, ऐसी बात। तो डॉक्टर आए जो आपसे बात करने लगे, मैंने कोई बात क्या करते हुँ? बात करते हैं तो बचना मुश्किल है, 58 घंटा बताएगा 58 घंटा है बच्चे बात करे। मैंने कहा तुम बात छोड़े करो, मर जाए तो कोई रोने वाली है नहीं, ना रोने वाला कोई है, हर जगह हमारे जोखम है, साथे कुटुंब हो तो जोखम होते मर जाएगा तो दुख हो जाएगा इतना को। हमारे कोई नास्ती है ना बेटा है ना पोता है, कुछ हाथ नहीं है, मर जाओ तो मर जाओगे। इस वास्ते खुली बात करो, और हमारे भी नहीं है भाई हम जी जाए, जीने की इच्छा तो देखो रहती है सभी प्राणियों की रहती है, तो हम कैसे कहें हमारा नहीं है, पर हम कोई बात नहीं है। आप निर्धन बात करो सामने, छिपसे भी बात क्यों करते हो, छिपाते हैं कि स्वामी जी को सुना देंगे तो ये घबरा जाएंगे मर जाएंगे, नहीं सामने करो आप बात। तो जीने की इच्छा हो तो मरे तो दुख हो, जीने की इच्छा नहीं है तो मरे तो वह हाथ मुद मोद मोरे, दोनों हाथों में लड्डू, जीवे तो मौज मरे तो मौज, जाने की बात है नहीं तो दोनों में खतरा। तो इस तरह से आशा न रखने से संबंध न जोड़ने से बड़ी मौज रहती, बड़ा आनंद रहता है, कैसी सुखी बात है। ये जानकर बंधन करते हैं तो संसार का संबंध हमारा माना हुआ है, हमारा माना हुआ है, हम नहीं माने तो नहीं रहेगा, हम मानते ही नहीं। कितने लोग समझ मान ले मेरा है तो हमारी क्या बात लगी, नहीं मानती क्या बात लगी, हमारा जब मानो तो संसार में रहने की विद्या है, असल ये रहना आता नहीं, समझ जोड़ लेते हैं और आशा रखते हैं, आशा रखते हैं तो दुख पड़ेगा ही, आशा ही परम दुख नहीं, राशि परम मौज में अपने सेवा कर दी। ऐसे ही आप घर में सेवा करने के लिए संबंध रखो, सास ससुर की सेवा करनी है, देव जेठ की सेवा करनी है, निरा जेठाई नर की सेवा करनी है, कुटुंब सेवा करनी है, अपने मौज में रहना है, बहुत बढ़िया बात है। सेवा के लिए आई हूँ रसम ग्रस्त में अपना मौज से करे अपना आनंद रह जाएगा, तो संसार के साथ संबंध रखे सेवा करने का, तब मौज रहेगी आनंद रहेगा, सेवा लेने के हुआ तो दुख होगा, मेरा कष्ट होगा, जलन हो जाएगी। सेवा करेंगे तो जाएगा अभिमान, और नहीं करेंगे तो हो जाएगा दुख, तो तुम्हें फंसे। बहुत सेवा करते हैं ना, ये मेरे सेवक है दिन राती, ये मेरे माता पिता पुण्य बंधव, ये मेरे सेवक है दिन राती, ये मेरे पुत्र ये मेरा नाती, ये मेरा मेरा है मेरा है। चले जब चल तेल दरियो बुद्धि जैसे बात थी, तेल दरियो बुद्धि आप जब चला गया साहब रह जाते मौज में रहे, जहाँ चले जाओ चल जाओ आनंद रहेगा मौज रहेगी। तो सेवा करने के लिए सुन रखो, सेवा लेने के लिए नहीं है, भीतर से सेवा की चाहना मत रखो, फिर सेवा लियो तो भी बंधन नहीं होगा, और भीतर से संबंध को लेना नहीं करेंगे सेवा तो दुख होगा, करें तो सुख होगा, बेचारा करे क्या, सेवा कर भी फंसोगे नहीं कर भी फंसोगे, तो आशा है कामना आशा बिहार कामान यह सर्वान पमान सर्दी निश्चय कामना का त्याग निश्चय होकर आचरण करता है, शांति मदी गच्छति निर्मम हो निर्हंकार, अहंकार भी संसार का जो भी दे दिया मैंने नहीं लिया, से शांति मिले और ऐसा ब्राह्मी स्थिति, वो स्थिति ब्रह्म में हो जाएगी परमात्मा में हो जाएगी। आशा रखने में शरीर में स्थिति रहती है, आशा न रखने से परमात्मा शरीर रहती है, ये मेरे अनुकूल हो या मेरा कहना मान रहे मेरे कहने में चले, ये मेरे कहने में चले इसका अर्थ क्या हो कि मेरे को बांधो तुम, मेरा कहना मानो अर्थ हुआ मेरे को बांधो, ये बंधन चाहना है ऐसा। हम तो कह दें बढ़िया से बढ़िया बात, मैंने तो मौज की बात, ये तो क्या नहीं से अपने भाई का अर्थ हुआ, अपने अच्छा आचरण करो, अच्छा बर्ताव करो, आशा मत रखो, बड़ी शांति रहती, बड़ा आनंद रहता है, सेवा कर दी हमने एक घर में बैठी अगर रसोई बना दे और बाल बच्चों का घर वालों को पालन करे, आशा रखेगी नहीं मौज रहेगी, आशा रखे तो दुख होगा, आशा ही परम दुख, इस वास्ते आशा कामना छोड़कर सभी सेवा करो, सब सुखी हो जाए, सब आनंद होता सर्वे भवंत सुखी ना, तो संसार में रहने की ये विद्या है, ये परमात्मा का अंश है, ये परमात्मा की शत्रु है, जब अनुकूल नहीं रहे तो अच्छी बात, प्रतिकूल तो अच्छी बात, अपने तो सेवा करनी है भाई, बार का पारी बार नहीं है, अपने देना है, बहुत मौज रहेगी, बड़ा आनंद रहेगा, अरे भीतर में आशा रखो तो सेवा करे तो ही आपको दुख होगा, न करे तो दुख होगा, अभिमान होगा, ममता होगी, नहीं करने से पर्दा होगी, दुख होगा, तो अपनी आशा ही छोड़ दे पहले से, दुख की जड़ी कट जाएगी, नैराश्यम परम सुखम नैराश्यम, किसी से कोई आशा रखे ही नहीं, अपनी सेवा करे, किसी को उसकी बात आनंद की बात है, तो मई मानसो जीव लोग जीव भूत, ये जीव रूप बना हुआ है, जीव भूत सनातन अनादिकाल से ये है नहीं, बना हुआ है, बनाओ जी बना रहे अपने पहन माने जी आनंद रहेगा, इस बार संसार के साथ संबंध केवल सेवा करने का रखो, लेने का नहीं, निहाल क्या करेंगे, आपसे सेवा चाहते आप उनसे सेवा चाहते हो, दो ठगा ठगाई नहीं होती, दोनों ठग ठगाई कैसे हो, अपने ठगाई कर दी, अभी तो सेवा कर रही मौज से। इस वास्ते मेरे मन में आती है कि छुट्टी दे दो, आप माँ बाप को छुट्टी दे दो, स्त्री पुत्र को छुट्टी दे दो, भाई भौजाई को छुट्टी दे दो। ये इच्छा सम्मान नहीं देता, माँ बाप का संबंध, स्त्री पुत्र का संबंध, भाई भौजाई भतीजों का संबंध, ये सात संबंध है खास नजीक है। माँ बाप, स्त्री पुत्र और भाई भौजाई भतीजा, ये सात खास संबंध। काका बाबा दूर है थोड़ा सा, वो थोड़ा दूर है, खास नजीक है। तो इनकी सेवा करो, चाहो मत आनंद से, नजीक है उनकी सेवा करो, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारी सेवा कही है, माँ बाप ने सेवा की है, स्त्री पुत्र सेवा करते हैं, भाई मुझे भतीजा से विचारना होती है, मदद करते हैं, अपन सेवा कर लेना कुछ नहीं। संसार का संबंध के उस सेवा करने के लिए इसका कर्मयोग दाम है, और सेवा कर दी आप अलग हो गए, तो सेवा करने से अलग हो गए, और अपने छोड़ दिया तो अलग हो गए, छोड़ दिया सब ये ज्ञान योग हो गया, तो सेवा कर दी कर्मयोग हो गया। तो इच्छा हो तो सेवा कर दो, और नहीं तो अलग बचाओ, मतलब लेना है नहीं तो अलग हो जाओ। आपने संसार से हमारा संबंध नहीं भाई, संसार नाशवान, हम अविनाशी, हमारा तुम्हारा संबंध कैसा, इस वास्ते समझो। और फिर भक्ति है उसमें अपना सब भगवान में दे दो, क्योंकि ये अपरा प्रगति भी भगवान की, परा प्रगति भी भगवान की, तो भगवान का सब भगवान का ही है, अपना है ही नहीं कुछ, हम तो खुद ही अपने नहीं है, खुद भी भगवान के हैं, ढेर मौज है, हम खुद भी भगवान के, और हमारी चीज भी भगवान की, बस तेरा हूँ, सब तेरा है, तेरा हूँ। नानक जी महाराज की बात सुनी है हमने, ये व्यापार कर रहे थे पिताजी, तो बेटा ये धान तोल दो, एक आहो दो आहो तीन आहो चार आहो दस आहो ग्यारह हो ग्यारह हो बारह हो बारह हो जी तेरह हो जी तेरह हो फिर तेरह हो जी तेरह हो तेरह हो जी तेरह हो। अब चौदह कौन कहे, तेरह हो तेरह हो तेरह हो तेरह हो तेरह हो तेरह हो, चौदह वही नहीं, तेरा हूँ तेरा हूँ, हे नाथ मैं तेरा हूँ, हे नाथ मैं तेरा हूँ जी तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ जी तेरा हूँ। संतो खेती करी, खेत में कह के नानक बेटा निगरो राम दी चिड़िया राम दाखे धराओ खाओ चिड़िया भर भर पेट, राम का तो संसार है, राम जी चुड़िया है, खूब मौज खाओ, खूब राम जी की चुड़िया राम जी का खेत, अपना मन है फंसा। इसका अर्थ ये नहीं, काम नहीं करता, धंधा नहीं करना, खेती रुखड़ी नहीं करनी, ये उल्टा अर्थ नहीं लेना, शुद्ध अर्थ लेना, काम करना, जिम्मेवारी का अच्छी पालन करना, परंतु भीतर से अपना नहीं समझे। माँ बाप की आज्ञा है खेती करो, रक्षा करो, सब करो, मौज रहे अपने आनंद से। ये भरत मुनि हुए ना, भरत मुनि फिर जड़ भरत हुए, फिर है से बड़े, फिर मुक्ति हुई, जड़ भरत मने फिर भरत राजा बने, फिर भरत हर बने, और फिर जड़ भरत मुनि, ऐसी मौज की बात आनंद से। गायत्री नहीं पढ़ा, ब्राह्मण का बालक होकर पढ़ाया रे श्रोतो, गायत्री याद तो कर ले, गायत्री भी याद देती पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई करेगी सो सब पागल आदमी, कोई काम का नहीं है, निकम्मा है, वो अपने मौज में रहते थे, कहते जमीन साफ कर दो, कर दो साफ कर दो, ले गया तो कभी यहाँ ऊंची जमीन है, इसको नीचे से कर दो, ये तो ऊंचे थे वह खोदते खोदते दूसरे ऊंची कर दी, वह नीचे कर दी, कहे खोदो खोद लिया, अरे ये क्या करता है, क्या कर रखे दिल करता है, खोदो मूर्ख है मूर्ख। एक दिन बात सुनी है मैंने, भागवत में नहीं आती है, सुनी है बात, वो महाराज बुझाया थे बड़ी बड़ी वे माँ बाप थे, काका काकी भोजन हमेशा भोजन दे देते, भोजन भगवान हमारे खा लेते, किसी से कोई संबंध नहीं, किसी कोई मतलब नहीं, भोजन दिया खा लिया। तो भोजन दिया तो महाराज सामने भात दे दी, दाल भात रख दिया, तो बैठ के भगवान को भोग लगाया, भोग लगा कर जिसमें को रख दिया अलग और अपना पूजन पा लिया, और बचा हुआ रह गया ना वो महाराज बचा हुआ रख दिया, तो चीज तो रख दिया, तो साफ था ना, दूसर था नहीं, तो भोजन देखा कि चावल में चावल रख दिया, दाल में दाल रख दी, पर अब चिमाने लगे तो अरे आज तो दाल का स्वाद ही और, आज तो भात का स्वाद भी और, बड़ा विचित्र लगा, बड़ा बढ़िया। तो बढ़िया कैसे हो गई, रोजिना ऐसा भोजन होता ही नहीं, आज ऐसे कैसे भोजन हुआ, तो बनते भोजन तो स्वाद बढ़िया हो गया, तो बढ़िया बनाएंगे, स्त्री ने कहा था बढ़िया भोजन बनाएंगे, उसका ही भोजन बढ़िया बनाएंगे। तो दूसरे दिन महाराज वो दूसरे तीन दिन याद तो रही नहीं, और महाराज सामने रख दिया, महाराज ने भोग लगा दिया, महाराज ने लेकर पा लिया, बाकी बचा हुआ था, तो बचा हुआ देकर एक भाई ने लेकर गाय का पांतरण ऊपर रख दिया, वो गाय खा लेगी, फिर वो पूछा क्या ले जाऊ खाए कोई कल जैसा, अरे भूल गए साहब, तो चुप से ला कर वो गाय वाला भाटा पुरुष लगी, पुरुष लगे मार माटे की दुर्गंध दिया, अभी क्या करता है, तो पशुओं खाओ जैसा भोजन कर दिया, कैसे अभी तो वही करी हमने, अब वो एक भोजन में रख देना भोजन हो गया स्वाद, अब रख दिया बांटे में, वो उठा ला दिया तो दुर्गंध दी, अरे वो रखने से नहीं हुआ, वो तो भगवान के भोग लगाने से हुआ। ऐसे बैठे थे एक दिन, चलते थे बंद में अपने खेत में बैठे थे भाई, और नहीं तो अड़वा होता ना खेत में, तो बैठे थे वहां, तो रहुगण राजा थे, रहुगण तो पालकी जोते हुए जा रहे थे, कपिल के किसी संतों में वहां जा रहे थे, तो चार कहार थे उठाने वाले, दो आगे दो पीछे, एक को कुछ बुखार हो गया, तो राजाओं की ये बात थी कोई पकड़ लो, प्रजा अपनी है, वही गाय ले ली, कोई भैंस ले ली, उनकी गाड़ी ले ली, काम धंधा ले लिया बिगार में, ये राजाओं के ठाकुरों के चलता था बहुत से जो जानते हैं, तो ये बैठा है मोटा था जो लिया, मोटा था तो लिया, जान उसको जोड़ दिया, जोड़ दिया तो वैसे बहने लगे, बहने लगे तो नीचे नजर रखे, तो कीड़ी आ जाए तो कीड़ी इधर हो जाए, इधर बच जाए, तो पालकी चले इधर उधर हुए, तो पालकी बोले तो राजा कहते सारे क्या करते हो ऐसे, ठीक चलो, कि महाराज हम तो ठीक चलते, नया आया है ना ये जगह है, ये कैसा चलता नहीं, तो ये करता है धमकाया, तू चलता नहीं है, अरे ठीक चल, तू जानता ही नहीं मेरे को क्या है, अरे क्या क्या ठीक तरह से, तू सुनता ही नहीं, मैं राजा हूँ, राजा राजा क्या होता है, राजा जो ऊपर बैठा हो, राजा नीचे ऊपर जा, तुम्हें जो कहा है मैं राजा हूँ, अच्छा तो डंडा राजा हुआ, डंडा पर पाल की राजा हुई, पाल पर छापे राजा हुआ, छापे ऊंडे से वो राजा हुआ, राजा खुश है, सबसे ऊंचा तो छाते वो राजा हुआ, लोगों के क्या भला है, ऊपर होता राजा नीचे होता है वो प्रजा, वो नौकर है, राजा प्रजा ऊंचा से क्या होता है, बड़ा छोटा क्या होता है, महाराज फिर बैठ गए, पूछी गई बातें बताई, संत थे ही बोलते नहीं, और बोल गए कह दी बातें, तो इस तरह से वो कोई पालकी जोड़ दे तो पालकी धोए, काम करे खेत खेत का काम ही करे, जाकर लगा दी काम करे, फिर बैठे मोल से, तो जड़ भरत हुए, मूर्ख समझता नहीं, वो समझता नहीं, हम समझने में देखा तो समझने में मुश्किल होती है, समझ में मारने के बच्चे को पालन किया, समझे तो हिरण बनना पड़ा, तो समझ लगाई फंसे, अपने समझ मतलब को किसी से मतलब नहीं, मिल जाए तो खा दिया, पहन जाए उड़ा दिया। ये न कह न चिदाचन्ना, ये न कह न चिदाशित, यत्र कुत्रापि साईशा तन देवा ब्राह्मणम विदु। महाभारत में ब्राह्मण के लक्षण आए, ब्राह्मण कौन होता है? ये न कह न चिदाचन्ना, किसी ने को कपड़ा उड़ा दिया तो उड़ दिया, नहीं हो गया तो पड़े ही। ये न कह न चिदाशित, किसी ने भोजन करा दिया तो भोजन कर लिया, नहीं करा तो मौज है बैठी हुई। यत्र कुत्रापि साईशा जहां गए सो गए, नींद आ गई सो गए, बैठे बदन लग गए। तंदेवा ब्राह्मण उसको ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण नाम उसका है। अभी कोई किसी से कोई आशा नहीं, कोई भोजन दे तो मौज, न दे तो मौज, सेवा करे तो मौज, न करे तो मौज, कुछ लेना देना मौज में, उसका नाम ब्राह्मण है। ब्राह्मण के लक्षण आए महाभारत में। इस तरह संसार के साथ रहे, संसारी सेवा कर दे, जल भर दो, न सेवा करता न सेवा लेता, अपना दे दिया तो ले दिया, नहीं तो मौज। ऐसे परमहंस हुए, हमारे परमहंस हुए जोधपुर में, कई संत हुए, बिल्कुल कुछ भी नहीं, जात रूप धरे, कहते जात रूप धरे, जैसे माँ से पैदा हुआ वैसा, एक धागा ही नहीं कमर में, कुछ नहीं करते। किसी ने खिला दिया तो खा लिया, मुंह में दे दिया तो खा लिया, टट्टी पेशाब के किसी ने धो दिया तो धो दिया, स्नान किसी करा दिया तो कर दिया, नहीं तो नहीं। अब मजे में बैठे, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, परमेश्वर थे सूर्य सागर में, तो उनकी मान्यता बहुत, लोग बड़े आदर करने लगे। तो किसी ने महाराज चूने के पेड़ा बनाया, चूना जैसे खोए होता वैसा खिला दिया, खा दिया, पेट भी हम चुप हो गए, पेट फट जाए ओझरी महाराज कुछ नहीं दिख रहा। कहते एक दिन बैठे थे, नेवड़ा आया, नेवड़ा खाने लगा तो खा दिया, उसने भाई जी तो खा दिया, बैठे मौज खाने, तो कोई खिला देता है कोई खा जाता है। संत होते हैं मान्यता ज्यादा हो गई, अब हमारे सत्संग में आवे दूसरे में, हम दूसरे में ज्यादा आ जाए तो हमारे मन में हो गई ये कहाँ से आफत, हमारे सत्संग वहां चले गए, हमारे को मानने वाले वहां चले गए, तो बैर ज्यादा है, हम चाहेंगे हमारे ज्यादा आवे, तो मन में रीस आती है। कहते लोग वहां बात जाते हैं, पूर्ख के मूर्ख समझते हैं, हम जाते हैं हमारे आए, आप बताए सुना मूर्ख निर्णय कर सब ये समझते नहीं, सुने वहां क्या जाते हैं, क्या पड़ा बताओ, हम सुना में बहुत बढ़िया बात, हमारे चेला जब बढ़िया है उनके चेले होते हैं, फिर मूर्ख ये ईर्षा मन में द्वेष, पंडिताना मूर्ख आदमेशिया, साधु होते हैं उसके ब्राह्मण साधु ब्राह्मण खट रही है पहले से, कि साधु को ज्यादा माने ब्राह्मण को कम माने तो ब्राह्मण को दुख है, उन्हें कोई ये बात है महाराज, डर है ये मर जा तो अच्छे चले जा तो अच्छे, वो अच्छे भाई बैठे, ईर्ष्या होती है द्वेष होता है। भाई एक है ना कुत्ता, देख कुत्ता घूर रहा है, अरे मैं बैठा तू क्यों आया, ये प्यार होता है, ये बात। तो क्या होता है बैर, ईर्ष्या होती है, बैर होता है आशा रखने से, आशा नहीं है ज्यादा है ज्यादा कभी। अब सत्संग हो रहा था, शेठ जी जय दयाल जी ने तो लोग आए कम, कम आए तो शेठ जी बोले लोगों ने कहा कम आए तो हरी क्या है, एक कहानी सुनाया करते, एक छोरी थी, छोरी काणी छोरी, तो उस काणी छोरी को कहते कौन ब्याह करेगा, तो कहानी छोड़ी है तो वह बोली ब्याह नहीं कर, मेरे बहन भाई को खिलाऊंगी, हिम्मत मत जरूरत नहीं है, ब्याह नहीं करेंगे, बहन भाई भी नहीं होंगे, मेरे बहन भाई को खिलाऊंगी। तो शेर जी बोले अपने कोई नहीं होते तो बहन भाई, या बहन भाई है ना खिलाऊंगा, जो तो पांच सात दस आया अपने बहन भाई को खिलाएंगे, कहानी छोड़ी तेरे को ब्याह गया बहन भाई को खिलाएंगे, तो अपने थोड़े आए तो अपने बहन भाई खिलाओ, अपने सत्संग करेंगे। अब बन भाई को खिलाओ ये आदमी से, तो ज्यादा आ जाए तो आनंद, कम आ जाए तो आनंद, अपने तो बारी निकालना है भाई। ठीक है, ज्यादा आ जाए तो खुशी, किस बात की खुशी कि बात ज्यादा है ज्यादा लाभ होगा, अच्छी बात है कि थोड़े आए कि बहुत ही मौत की बात है, मार्मिक बातें चलेगी, बड़ी गहरी गहरी बातें चलेगी, ज्यादा दुनिया समझते नहीं, भाव वाले आएंगे तो उनकी बातें अच्छी चलेगी, तो अपने थोड़े होते आना ज्यादा होते आना, अपना लाभ ही लाभ है, अपना हानि है ही नहीं। मनुष्य अपना कर्तव्य समझता है उसकी हानि नहीं होती है, आशा रखता है उसके दुख होता है, तो आशा कहीं से नहीं रखा, अपने सेवा करो भाई। तो मई वांशो जीव लोग जीव होता सनातन मनुष्य स्थान ले जानी प्रकृति जानी, ये खेचता है ये बंधन है, अपने तो सेवा करो, जैसी हो जाए मेरी सेवा करो। और बोलो कोई बात समय हो गया, समय है ना, समय है, ये बड़ी पूंजी है, खर्च हो रही है,